Tysolewitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 grudnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim zajrzymy do Kielc, gdzie podobnie jak w wielu innych miastach odbyła się Wigilia dla osób potrzebujących i samotnych. Kolędy śpiewam, no by jest pięknie. Sami przyjaciele, ludzie dobrzy są. Powiemy też, jak dawniej wyglądał tradycyjny świąteczny stół. Sprawdzimy też, jak ten dzień spędzają Włosi. W wielu miastach trwają lub dobiegły już końca wigilie dla osób bezdomnych, samotnych i starszych. Tak było m.in. w Kielcach. W Wojewódzkim Domu Kultury nie zabrakło łamania się opłatkiem, składania życzeń i wspólnego śpiewania kolęd. Jak przyznaje ksiądz biskup Marian Florczyk, od kilku lat w spotkaniu bierze udział coraz więcej osób. Zaczynają przeważać osoby samotne, przychodzą osoby starsze, przychodzą mamy z dziećmi i to, że znajdują miejsce w społeczności i w takim domu jak ten, to z tego się cieszymy. I jeszcze jedna taka radość, że nie przyjmujemy ich gdzieś tam na placu, tylko przyjmujemy ich przy stole, przy białym obrusie, z potrawami tradycyjnymi i z opłatkiem. W spotkaniu wigilijnym udział wzięli m.in. pani Antonina i pan Leszek. Drugi rok przychodzę tutaj, bo ja mam małą rentę. Jestem sama. Tutaj jest bardzo dobrze. Jedzenie dają. Biskup przemówi do ludzi z sercem, z duszą, żeby ta jedność była. Kolędy śpiewam, no by jest pięknie. Trzeba uczcić święta i sami przyjaciele, ludzie dobrzy są. Na zakończenie uczestnicy otrzymali paczkę z żywnością. Tradycyjna wieczerza wigilijna, podobnie jak cała polska kuchnia, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat uległa dużej zmianie. Rekonstruktor kulinarny z Muzeum Króla Jana II w Wilanowie Adrian Ordakowski mówi, że jedną z tradycyjnych potraw wigilijnych jest postna zupa. Dziś w większości polskich regionów jest to barszcz czerwony, choć na południu kraju spotyka się również barszcz grzybowy. W przeszłości jedną z popularnych zup wigilijnych była jednak polewka migdałowa. Bardzo ciekawa zupa, bowiem robiona z migdałów, które wcześniej oczywiście musiały być sparzone i obłupione. Na ogół przelewaliśmy je mlekiem i doprawialiśmy właśnie też na przykład z odrobiną rodzynek i serwowano je z ryżem. W dwudziestoleciu międzywojennym już mamy zupę migdałową i jest ona bardzo podobna. Natomiast dzisiaj też polewkę migdałową możemy poznać i doświadczyć na wigilijnym stole, ale już tylko w niektórych rejonach Polski. Karp jako jedno z głównych wigilijnych dań pojawił się dopiero po II wojnie światowej. Następuje wojna, następuje komunizm i w PRL-u mamy całkowite jakby zatracenie naszej narodowej kuchni, przede wszystkim przez brak produktów, przez te deficyty, które były. W związku z tym karp, który jest rybą hodowlaną, bardzo łatwo go hodować, zyskał tutaj miano ryby zaszczytnej, bo dostępnej w zasadzie dla każdego. Też propaganda działała na rzecz karpia, tak możemy powiedzieć. Ten karp został tak mocno wypromowany, że do dzisiaj się to utrzymało w powszechnej świadomości. W dawnej kuchni polskiej na wigilijnym stole można było również spotkać m.in. kaszę z suszonymi owocami, a także tłuczeńce, czyli ciastka z miodem tradycyjnie podawane podczas Wigilii. W przeszłości w polskiej tradycji w czasie Wigilii nie podawano też 12 dań. Ich liczba musiała być nieparzysta. Na koniec jeszcze o świętach w zagranicznej odsłonie. Na przykład Włosi zasiądą wieczorem do lekkiej kolacji na bazie ryb, a potem pójdą na pasterkę. Wigilia obchodzona jest tam o wiele skromniej niż w Polsce. Najważniejszy świąteczny posiłek to rodzinny obiad w Boże Narodzenie, o czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Od wieków we Włoszech symbolem świąt jest szopka betlejemska. Pierwszą postawił święty Franciszek. Żłobki znajdują się niemal w każdym domu, choinka zaledwie w co czwartym. Wiele rodzin wigilijną kolację zje w restauracji. Zazwyczaj, jak w pizzerii Antonella Sidu koło Watykanu, obowiązuje gotowy zestaw dań. Raki morskie, ostrygi, marynowane śledzie i łosoś na przystawkę, potem karczochy, spaghetti z owocami morza, małże i pieczone ryby. Wraz z winem i ciastem, jak w tamtym roku, 45 euro. Wigilijnej kolacji towarzyszą kolędy, których się nie śpiewa, ale słucha. Najpopularniejsza to 18-wieczna Tu scendi dalle stelle, przychodzisz spośród gwiazd. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I tym świątecznym akcentem kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wigilijny wieczór, noc i pierwszy dzień świąt pochmurno, a z przelotnymi opadami deszczu do tego. Na południowym wschodzie na razie opady mogą być intensywne, w górach śnieg i do końca dnia silny wiatr, na razie od 5 do 7 stopni.

Czy nie musimy podawać dzisiaj tych różnych nie musimy. Adresów, ale pierwsza piosenka, jeżeli ktoś ma wątpliwości, jaki jest temat, powinna jednak być podpowiedzią. To była, nie wiem czy wiesz, Aniu, o dziwo dla niektórych z Państwa, kompozycja Yoko Ono, którą zaśpiewał Harry Nilsson. Piosenka zatytułowana tak troszkę paradoksalnie Listen, the snow is falling. Posłuchajcie, pada śnieg. No więc już sekretu nie ma żadnego, a Twój pewnie wybór potwierdzi, o czym dzisiaj będziemy, a właściwie o czym będą piosenki. Dzisiaj, w ten szczególny dzień, nawet nie próbowaliśmy się silić na zaprzeczanie mu, czy na jakąś przedziwną oryginalność. Że się tak wyrażę, dezynwolturę. Dokładnie tak, szczególnie, że byliśmy w niej, zdaje się, dzielni do samego końca i opieraliśmy się piosenkom świątecznym do dziś. głównie tym, które w naszych prywatnych rozmowach nazywamy galeryjnymi, czyli takimi, które tłuką we wszystkich miejscach masowych spędów cały Polaków czas, kupujących tak. w różnych sklepach. Natomiast wybierając piosenki, pomyślałam o tym, czy za chwilę one jeszcze będą miały jakąś aktualność. I to również dotyczy i twojego wyboru, ponieważ za chwilę śnieg i święta, pojawi się pokolenie, które już nie połączy w ogóle tych faktów. To właśnie, być może pokolenie, którego następne pokolenie będzie za normalne uważało, że nad Wisłą rosną palmy i jakieś takie zupełnie kalifornijskie klimaty. I śnieg będzie tylko piosenką, zjawiskiem egzotycznym. Przestań. Ja już się przestraszam samą tą myślą. A ten wstęp między innymi dlatego, że teraz piosenka zatytułowana Śnieg, która jednocześnie jest chyba moją ukochaną świąteczną piosenką i pomyślałam, że od niej ja rozpocznę prezentację moich okołoświątecznych wyborów. Im bardziej pada śnieg, bim bom, im bardziej pruszy śnieg, bim bom, tym bardziej sypie śnieg, bim bom, jak biały puch z poduszki i nie wie zwierzchni człek, bim bom, choć żyłby cały wiek, bim bom, kiedy tak pada śnieg, jak marzną mi paluszki, jak marzną mi paluszki. Im bardziej pada śnieg, im bom, im bardziej sypie śnieg, bim bom, tym bardziej pruszy śnieg, bim bom, jak biały puch z poduszki i nie wie zwierzchni człek, bim bom, choć żyłby cały wiek, bim bom, kiedy tak pada śnieg, jak marzną mi paluszki. Zdecydowanie o śniegu. Bim bom. I, no i świątecznie, bo to już nie jest żadna tajemnica. Dzisiaj gramy świątecznie. Chociaż te paluszki rzeczywiście jakby mniej marzną w tym sezonie. Bim bom. Paluszki mniej, chociaż bywa, że są niespodzianki. Nagle, gdy już paluszki zapomniały o mrozie, nagle budzimy się rano, a tu cabas. Na chwilę wyskakuje jakiś minus. I jest na przykład kwiecień. No ale wracając do repertuaru dzisiejszej audycji, to teraz będę trochę publicystyczny, trochę czepialski, no ale nie mogę uciec od komentarza. Nie wiem, czy wiesz, Aniu, jaka była piosenka dnia parę dni temu w Trójce. Otóż ze zdziwieniem zobaczyłem, a potem nadałem zresztą, bo to było podczas mojego porannego dyżuru, utwór zatytułowany Silent Night, 7 o'clock news. Tyle, że Napodpisywało się tam dużo różnych artystów, jakieś Fiony Apple, jacyś inni. I ja trochę się ugotowałem ze złości, bo i powiedziałem to na antenie. Jeżeli ktoś nagrywa czyjś utwór, to nie ma w tym nic złego, to jest działalność normalna, powszechna. Jeżeli ktoś nagrywając tworzy jakąś nową, ciekawą formę, to tym lepiej. Ale tutaj ta cała chmara wielkich gwiazd po prostu ukradła prosty pomysł duetu Simon & Garfunkel i niczego nie dodali. Niczego. I to moim zdaniem jest nadużycie i nieeleganckie. Bo lata temu ten oryginał, nie wiem czy pamiętasz, tak, oczywiście, brzmiał tak oto. That's the 7 o'clock edition of the news. Good night. No i tak to brzmiało kiedyś, a dzisiaj to po prostu zwykły plagiat. Aniu, świątecznie co wybrałaś? Ja chyba w duchu świątecznego wybaczenia jestem bardziej wyrozumiała dla tych artystów i domyślam się, że była to, nie komentuję, czy słuszna, czy nie, ale próba po prostu wkompilowania w piosenkę aktualnych wiadomości i tego, co dzieje się w Ameryce. Przepraszam, próbujesz ich bronić? Próbuję zrozumieć w świątecznym duchu. Aha. O, może tak. No to może ty jesteś lepszym człowiekiem ode mnie. A jest to prawdopodobne, jestem w końcu kobietą. No i żeby już gdzieś zamknąć temat tego, kto postąpił słusznie, a kto nie, i na wszelki wypadek nie palić mostów w środowisku amerykańskiej alternatywy, gdzie nie wątpię, że nasza audycja jest masowo słuchana. Tak, oczywiście. To na wszelki wypadek, żeby wszystko załagodzić, teraz będzie Fiona Apple. Wstydź się, Fiona, tego, co zrobiłaś. Fiona, jesteś super. Nawet jak czasem coś nie wychodzi, człowiekiem jest się także dlatego, by popełniać błędy, uczyć się z nich i iść dalej. O, ale się porobiło. Teraz będzie Fiona w pięknej świątecznej piosence. Frosty the snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Oh, Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found, for when they placed it on his head, he began to dance around. Oh, Frosty the snowman was alive as he could be. Frosty the snowman knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I melt away. Down to the village with a broomstick in his hand, running here and there all around the square, singing, catch me if you can. He led them down the streets of town right to the traffic cop, and he only paused a moment when he heard him holler, stop. Oh, Frosty the snowman had to hurry on his way, but he waved goodbye saying, don't you cry, I'll be back someday. Troszeczkę mi tutaj zapachniało galerią. Nie, no dlaczego? No, Wojtek, nie możesz tak mówić. Nie można odciągnąć artysty od jego kontekstu, od jego życia, od Fiona Królowa Ciemności, żyjąca w świecie swoich straszliwych wewnętrznych demonów. Aha, nagle sięga po galeryjną piosenkę. Ona nie jest galeryjna. Jeśli ktoś nie chodzi do galerii, to nawet nie wie, że ona taka może być. Rozumiem. Handlowych, bo do innych można chodzić. No dobrze, oszczędzę sobie złośliwości. Jestem zdumiona i zszokowana, że tyle jadu w taki piękny dzień. Nie, to nie było jadu, to były wątpliwości. Jestem człowiekiem, więc mogę wątpić. To jest dozwolone chyba. Ale wątpię, więc pytam, a nie wątpię, więc marudzę. Wątpię, więc informuję, że poszukując oryginalnych piosenek do dzisiejszego wydania naszej tonacji, przypomniałem sobie utwór, nawet mi się nie chce liczyć, bo to już jest ponad pół wieku temu, który świadczy o preferencjach innych niż dzisiaj. Mianowicie utwór, który mówi o tym, co pewna pani, a nazywała się ta pani Dora Bryant, chciałaby dostać w prezencie na święta. I to mnie tak rozczuliło, bo i ta piosenka jest starodawna w formie i w wykonaniu, i treść jest taka, powiedziałbym, no retro z uśmiechem dla tych, którzy tamte lata pamiętają. Krótko mówiąc, Dora Bryant na święta chciałaby dostać chociaż jednego Beatlesa. Christmas comes but once a year, they're really all the same. I never know just what I want. It really is a shame. Yesterday I saw something that is my pride and joy. I want it for Christmas. It's a real live Liverpool boy. All I want for Christmas is a Beatle. I told Mum that nothing else would do. There are four, so she can have one too. I don't care whichever one she gets me. Ringo, Paul, John, George, they're all the same. I can't wait for Christmas Day to come. Please do help me get my wish. Don't tell Dad, I don't think he'll agree to a beetle hanging on my Christmas tree. But if I know I'm really going to have one, then I know my life will be complete. I can't wait for Christmas Day to come. Christmas Day to come, 'cause all I want for Christmas is a Beatle. Dora Bryant. Ciekawe, czy dostała któregokolwiek z chłopców z Liverpoolu, bo wtedy oni jeszcze byli tacy, no tacy next door, tacy sąsiedcy, tacy grzeczni. Troszkę te włosy mieli za długie, ale byli umyci i w tych garniturkach. Jakże to się wszystko zmieniło. Pomyślałam, że gdyby to była naprawdę magia świąt, to ona by chciała Ringo. Bo Ringo nikt nigdy nie chciał i zawsze był ostatni. On był wykreowany troszkę na takiego outsidera i rzeczywiście może by mały Ringo uniesie. Ten jeden raz był pierwszy. Tak. Ach, teraz będzie piosenka nowa, młoda, szczególnie w kontekście tej, której słuchaliśmy przed chwilą, i będzie to piosenka dla wszystkich, którzy mają depresję w święta. Mina bezcenna. Potrzebne, tak. A jeśli na przykład ktoś nie lubi takiej muzyki, to myślę, że ta muzyka spowoduje, że będzie miał depresję w święta. To jakiś jest aluzyjny kawałek. Tak. Matko, no nie mogłaś mi oszczędzić nawet Wigilię? Mogłabym, ale kiedy usłyszałam, że przynoszę galeryjne? Jaki jest tutaj właściwie? Galeryjki. Galeryjki pioseneczki. To teraz jest utwór autorski, utwór tragiczny i traumatyczny, ale z pewną nadzieją gdzieś na horyzoncie. Nawet jeśli nie jest to nadzieja, że święta będą dobre, to jest to... A co ma wspólnego ze świętami? Piosenka jest cała o tym, że w święta jesteś samotny i jest ci źle. Więc proszę trzymać się tej nadziei, jeśli komuś nie spodoba się ta piosenka, że nadzieją także jest to, że ona kiedyś się skończy. Christmas will break your heart if your world is feeling small and there's no one on your phone. Feel close enough to call. And Christmas will crush your soul like that laid-back rock and roll. But your body's getting old. It's much too tired to be so bold. Christmas can wreck your like some listless, awkward sex. So you refuse to leave your bed and get depressed when no one checks. Yeah, Christmas will break your heart like the armies of the unrelenting dark. Once the peace talks fall, so just lay back in the snow. But that quiet wind won't wake what inside you has grown cold. And Christmas will drown your love like a storm down from above on your fading memories of. Nie dość, że smutna piosenka, też przygnębiła ta końcówka z tym pukaniem takim ostatecznym. Ale były też dzwoneczki, żeby jednak to trochę rozjaśnić tę atmosferę. Tak, zespół LCD Sound System, James Murphy to jest taki czołowy traumatyk muzyki alternatywnej i elektronicznej. Ktoś, kto zdaje się nie wychodzi z gabinetu terapeuty od kilkudziesięciu lat. Więc jeśli ktoś miał napisać piosenkę o tym, że w święta może też być ciężko, to właśnie on. Tak, tak, zdecydowanie to nie był wesołek. Nie, to nie był wesołek. Ale troszkę tak moją ambicję dziubnęłaś, mówiąc o nowej płycie, a ja tu patrzę o Beatlach, a jakiś stary Nilsson, a Simon i Garfunkel, czyżbym nie miał niczego nowego? Bo przecież wybierać można. Przy okazji świąt różni od artystów po pseudoartystów żądnych wykoszenia choćby paru dolarów z sezonu przedświątecznego, wydając to pojedyncze piosenki czy całe płyty, i w tym gąszczu trudno czasem odcedzić lekką tandetę od czegoś ciekawego. Nie wiem, czy mój Cezak dobrze cedził, ale spodobała mi się płyta grupy Los Lobos, właśnie wydana z okazji świąt, i jedną piosenkę z tego nowego albumu na dzisiaj wybrałem. Don't want no presents from Los Lobos, Christmas in You. Ale takie niewesołe to Christmas Los Lobos. No bo to była tęsknota, to było uczucie. Często ludzie chcieliby być blisko na święta, a z racji obowiązków na przykład są od siebie oddzieleni. Bo na przykład robią audycje w tym czasie. Na przykład robią audycje w tym czasie i nie mogą być gdzie indziej niż tam, gdzie robią audycje. Ciężka jest ta nasza praca, bardzo ciężka. Tak. Tak. No. To teraz będzie duet, żeby było raźniej, żeby było razem, żeby było wspólnie. Żeby był wesoły. Nie jest wesoły. No bo razem też można za kimś tęsknić. Ale święta tęsknić. Są wesołe. Ja wiem, że są wesołe, ale Los Lobos nie było wesołe i to nie jest moja wina. Ale było romantyczne, nie było smutne takie, tylko takie było liryczne. To chyba też nie jest depresyjne, to jest delikatne. I subtelne. A to nie ten, co poprzednio? Nie ten, co poprzednio, nie. Zresztą myślę, że im dalej od takiej, jakby o niej powiedzieć, regularnej kariery Rufusa Wainwrighta, jaką miał jeszcze kilkanaście lat temu, że wydawał po prostu co jakiś czas kolejną swoją studyjną płytę, a teraz pochłaniają go najróżniejsze projekty i coraz bardziej odchodzi od takiej tradycyjnej formy dzielenia się swoją muzyką, tym bardziej jego głos ma właśnie taki status trochę odświętnego i wyjątkowego, bo ale jest nie, nie to... będzie o czerwonym nosie renifera, nie? A co byłoby nie tak w czerwonym nosie renifera poza no tym, bo galerią że... by troszkę zapachniało. Rufus to nie jest galeria. Rufus to jest... Rufus. Rufus. Dziękuję bardzo. To go away, baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you'd drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's your hurry? Father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really hot, I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. My neighbors might think, baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. Wish I knew how. Your eyes are like stars to break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no. Mind sir. If I'm moving closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Out there. Say, darling, can you lend me your car? Some zgadzam się, że nie galeria, ale klasyka, która doczekała się nie wiem ilu wersji. Też nie wiem ilu. Ja jeszcze muszę dopowiedzieć, że tutaj wspólnie z Rufusem śpiewała Sharon Van Etten, czyli dwie postaci amerykańskiej sceny, no około alternatywnej, każda na swój sposób. Już też bałam się, co powiesz na tę wersję, czy jest w porządku, czy nie. Nie, ja nie mam takiego dzisiaj nastawienia, żeby tylko chłostać. Biedna Fiona. Ale jak na Fiona podpadła. Ale jak na alternatywę, to po Bożemu zaśpiewali. Może i bardzo ładnie zaśpiewali. Ładnie, troszkę może za długo. Ale ja teraz. Ja chyba do buteleczek będę ten nastrój świąteczny dzisiaj pakować i zakręcać i rozsyłać Państwu jako prezenty przez cały przyszły rok. Nie, Aniu, ale ja teraz sam, jak mały misio, poddaję się krytyce, zrzucam wszystkie zbroje, tarcze, bo to, co wybrałem, może się u ciebie odbić takim szyderczym śmiechem. Bo ciągle gadam w tej audycji o tym, co w kółko słyszymy, co grają mało wybredni wybieracze muzyki do sklepów i innych miejsc publicznych. A teraz sięgnąłem po coś, co prawie na śmierć zatłukuje pewna reklama dużej firmy. Ale ja kiedyś lubiłem tę piosenkę i mam nadzieję, że kiedy święta miną i ja od niej odpocznę, to z powrotem będę ją lubił. One little Christmas tree was standing alone, waiting for someone to come by. One little Christmas tree that never had grown cried as he looked up to the sky. Oh, please, Mr. Father Tree, the tallest of all, I'm so afraid and so alone. Could one little Christmas tree, so tiny and small, light up someone's home? 'Cause one little Christmas tree can light up a home, so one little child can find a toy. One little Christmas tree can light up a home, so one little heart can find some joy. One little angel who was riding a star cried as she looked down at the tree. Oh, please, Mr. Father Tree, wherever you are, may I give him the star you gave to me. Then in the heavens came a voice from afar, a voice that was heard throughout the world. Go down, little angel girl, and give him your star. Tonight he'll light the world. 'Cause one little Christmas tree can light up the world, so those who are lost may find their way. One little Christmas tree can light up the world, so all men may see on Christmas Day. One little Christmas tree can light up the world, so those who are lost may find their way. One little Christmas tree can light up the world, so all men may see on Christmas Day. One little Christmas tree can light up the world. Stevie Wonder i reklama, ale mam nadzieję, że to się odcedzi Państwu i zostanie po prostu ładna, świąteczna piosenka. A jak się nie ma telewizora, to po prostu była ładna, świąteczna piosenka. O. Teraz ostatni mój wybór, no to kiedy, jeśli nie dziś, na finał, w tej aurze wielkiego, świątecznego wybaczania, mały, świąteczny flaczek. Thank you. sable rain. Are you listening? In the lane, snow's glistening. Beautiful sight, I'm happy tonight. Walking in the twilight. Gone away as the bluebird. Here to stay as a new bird. Single love songs, we will love. No tak, to właściwie w tej chwili zamknęłaś mi, potocznie mówiąc, usta, no bo czym ja przebiję Winter Wonderland. To też nie będę się licytował, ale skoro zostało miejsce na jakąś świąteczną piosenkę z mojego wyboru, to sięgnąłem po coś, co nigdy nie było przebojem, ale jakoś trafiło do mnie swoim klimatem. I tytułem trochę, bo to się, ten tytuł sprowadza do słów New York Christmas. I Rob Thomas moją decyzją zamyka dzisiejsze spotkanie. A moją decyzją życzymy Państwu spokojnych i wesołych świąt. Come down to the city, crowd around the big tree. All you strangers who know me, bring your compassion, your understanding. Lord, how we need it on this New York City Christmas. Yeah, I'm sending you a merry New York Christmas and a prayer for peace on earth within our time. Yeah, the sidewalk angels echo hallelujah, and we understand them. Now hold